niego wracają. Desnolan. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Mamma mia! Tydzień włoski w Lidlu, a w nim pyszne włoskie sosy, włoskie sery, włoskie desery i wiele, wiele innych. A wszystko takie delicioso i w perfetto cenach. Na przykład zestaw włoskich wędlin 23% taniej, 9,99. Ser tarty Parmigiano Reggiano 100 gramów 5,99. A kawa ziarnista Lavazza Crema 44,99 za kilogram. Viva Italia! Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kiedy będziemy mogli iść do kina czy do teatru? Jutro mamy poznać odpowiedź na to pytanie. Trwa spór na linii rząd władze Warszawy. Chodzi o przekazywanie środków z tarczy antykryzysowej. Za nami piłkarski klasyk w Bundeslidze. Borussia Dortmund Łukasza Piszczka grała z Bayernem Roberta Lewandowskiego. Więcej o tym spotkaniu w sporcie, tuż po serwisie. Jutro zostaną przedstawione decyzje o ewentualnym otwarciu kin i teatrów, poinformował w rozmowie z telewizją Polsat News szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Jak dodał, datę przedstawi premier Mateusz Morawiecki. Ma się to odbyć w ramach kolejnego etapu odmrożenia gospodarki. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił dziś, że po ostatnim złagodzeniu obostrzeń nie odnotowano wzrostu zakażeń koronawirusem. Pierwsze analizy tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, nie wskazują, byśmy odnotowali wzrost zakażeń w wyniku kolejnego poluzowywania obostrzeń. Nie mamy takich informacji poza jednym województwem, województwem śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to jest 1,33. W pozostałych województwach notujemy wskaźnik zakażalności poniżej jedności. Oznacza to, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę. Od początku epidemii koronawirusem w Polsce zakaziły się w sumie 22 tysiące osób, 1024 osoby zmarły, a ponad 10 tysięcy wyzdrowiało. Niewykluczone, że jutro zapadnie też decyzja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zarzuca władzom Warszawy opieszałość w rozpatrywaniu wniosków o środki z tarczy antykryzysowej. Z danych przedstawionych dziś przez resort wynika, że w stolicy pozytywnie rozpatrzono 14% podań złożonych przez przedsiębiorców. Prosimy, abyśmy skupili się przede wszystkim na realizacji tego zadania. 95 tysięcy złożonych wniosków czeka na rozpatrzenie. To jest ten czas, byśmy mogli każdego dnia powiedzieć, że warszawscy przedsiębiorcy już zostali obsłużeni. Według danych resortu najwięcej rozpatrzonych wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców rozpatrzono w województwie podlaskim ponad 80%, a najmniej na Mazowszu 41%. Władze Warszawy nie zgadzają się z tymi szacunkami. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski wieczorem w rozmowie z TVN24 zarzucał ministerstwu manipulowanie statystykami. Pani minister podawała dane, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Na przykład mówiąc o tym, że inne miasta załatwiły już 50% wszystkich wniosków. Nieprawda. Wszystkie miasta w Polsce wypłaciły około 10% wniosków, dlatego że tych wniosków jest masa. Dlatego że rząd tak źle zorganizował pomoc, tak późno, że w tej chwili rzeczywiście w Warszawie jest ponad 100 tysięcy wniosków na 500 000 firm. Ale wypłacamy te pieniądze i Warszawa to jest w absolutnej czołówce. Według szacunków Ministerstwa Rodziny dotychczas dzięki wsparciu tarczy antykryzysowej ochronionych zostało w całej Polsce ponad 5 milionów miejsc pracy. Teraz zaglądamy za granicę, dokładnie do Włoch. Wygląda na to, że kraj opanował już pandemię. W ciągu ostatniej doby zmarło tam 78 osób, to o 14 mniej niż wczoraj i najmniej od 2 marca. Systematycznie zmniejsza się liczba chorych i hospitalizowanych, a więcej w relacji Piotra Kowalczuka. Włoska obrona cywilna w codziennym raporcie poinformowała, że dziś stwierdzono blisko 400 nowych przypadków, a więc niemal 100 więcej niż wczoraj. Pozostałe dane świadczą o konsekwentnej poprawie sytuacji epidemiologicznej. W 5 z 20 regionów nie stwierdzono żadnych nowych zakażeń, a w dalszych 8 ich liczba nie przekroczyła 10. We Włoszech na koronawirusa leczy się teraz blisko 53 tysiące osób, o 2,5 tysiąca mniej niż wczoraj. Liczba hospitalizowanych po raz pierwszy od połowy marca spadła poniżej 8 tysięcy. W sumie od początku epidemii koronawirusem zakaziło się ponad 230 tysięcy osób, zmarło blisko 33 tysiące, a wyleczyło się 145 tysięcy chorych. Eksperci ostrzegają, że 30% wyleczonych może mieć poważne problemy z układem oddechowym. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.

Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Dzisiaj świętujemy Dzień Matki, dzień wyjątkowy ze względu na wszystkie nasze mamy. Matkę ma każdy, no prawdopodobnie każdy i każdy powinien o mamie w ten szczególny dzień pamiętać. Przed nami jeden z najbardziej znanych skeczy z wykorzystaniem Bogu Ducha Winnej Matki, kabaret tej Mamuśka. No mówiłem ci, nie zwoń tutaj, Mamuśka, no. Proszę? Oczywiście. Mówiłem ci, jestem tutaj w Opolu, w amfiteatrze, występuję. Co? Przeciwko nikomu, to tak się mówi przecież, no. Oczywiście. Mam... Co? Jest to kabareton, my walczymy o złotą szpilkę. Ale poczekaj. Póki mi się przypomniało, proszę państwa, jutro będzie wręczenie złotej szpilki turnieju kabaretonu maratonowego w Opolu, jutro o godzinie 12 na rynku. Prawda, żeby... No. Co? Słuchaj, Mamuśka, nie, to było na poważnie, przepraszam, poczekaj. Jak? To tam jest z tobą? To tam jest z tobą? Babcia? Daj mi babcię. Babcia? Babcia? Babcia? Wnuczek mówi. Chciałem babci złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Jaki przedostatni? Babciu, bez żartów, ja się proszę... Co? Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Daj mi mamę. Co? Słuchaj, babciu. Babcia będzie urządzać przyjęcie? To niech babcia przesączy to przez chleb. Żeby to granatowe straciło, tak. Tak. Co? Mamuśka? Mamuś, nie drę się, no, co? Słuchaj, kto przyjechał? Wujek? A gdzie będzie spał? Czemu na balkonie? Wujek się wietrzy? Wujek się wietrzy? A co się stało? Co? To będzie musiał długo wyjść, no. Co? Całą drogę jechał w toalecie, taki sis był w ogóle. Ty tak miał szczęście, wiesz? Co? Tak miał szczęście. Poczekaj, co? I tak miał szczęście, bo ja kiedyś jechałem pociągiem, jak były mrozy, pamiętasz? Tak. Jak były mrozy, to nas w ramach racjonalizacji wszystkich wygonili na tory i kazali kuchać na zwrotnicę, wiesz? Słyszałaś? No, wujek i tak miał szczęście. Szczęście miał, że mu zwrotnica nie zamarzła, no. Co? Mamuśka, na razie, tak? Proszę cię bardzo, bo... No. Co? Maciuś nogę złamał? Maciuś? I nic nie mówi? A jak to się stało? Słuchaj, ja będę może późno wracał, więc ja mam do ciebie prośbę. Jeżeli on się kładzie spać, to nie przy drzwiach, tylko troszeczkę dalej. No. Nadepnę, będzie miał znów przepuklinę, oczywiście. Tak. Słuchaj, no. Co? Słuchaj, a co się stało w ogóle? No, to już jest skandal, mamuśka. No jak tak można? To sprawę trzeba załatwić, oczywiście. Czy tak nie można? Co? Co? Co się no ucieka przed tymi, co zbierają dobrowolne składki na ochronę zdrowia w ogóle, no. Co? No. Na razie. Co? Mamuśka, nikt mnie nie zamknie, mam klucze, no oczywiście, co? Tak. Bomba. No, pa. Co? No, nie mogę z automatu wyjść, no. Co? Zaprzyj się. Babcia niech też. Niech co? Babcia też pomoże, no. Babcia niech pomoże. No. Z babcią razem. Niech się babcia pochyli i mama niech pchnie jak taranem, no. Weź babcię na barana. Co? Z babcią razem. Powiedz babci, że jak otrzymałem połączenie, to złotówka nie wyleci. Niech tam nie grzebie już, no. Dla wszystkich mam piosenka do samodzielnego nucenia. Możecie państwo nucić razem z mamą Marta Bizoń. Cudownie matką być. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Jeszcze oczu nie otworzę, a już palec w oko włożę, życia mego cud i treść. Mama, mama, jadę jeść!

powodem możesz mieć już dziś. Zaraz włączyć sieć. Turystyczne po sezonie loty. Za pół darmo Jowisz i księżyce jego trzy. Prezentowana przez pana to moja młodość. Uwielbiam dźwięk gitary, jednak gdy z głośników dobiegają syntezatory, to coś dziwnego dzieje się ze mną. Wiem nawet co. Budzi się we mnie dziecko lat 80. Panie Marcinie, dla pana właśnie Kapitan Nemo i elektroniczna cywilizacja. Swoją drogą dosyć śmiesznie brzmią te przewidywania dotyczące przyszłości, które były w latach 80. Wedle twórców filmu Łowca Androidów mieliśmy mieć już latające samochody. Mamy wirusa. Co będzie? Nie wiadomo. Przyszłość jest niepoznawalna. Pewien mądry człowiek kiedyś powiedział, żeby dążyć właśnie do tego, co nieznane zawsze. Piszą państwo maile, ja nie nadążam za odpowiedziami. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć już po audycji, jeśli nie zdążę. Tymczasem teraz grupa Butthole Surfers w utworze Pepper i bardzo dobrze, że nie muszę nazwy tego zespołu tłumaczyć na polski. Marky guy was Sharon, Sharon got Sharia, she was Sharon, Sharon's outlook on the topic of disease. Mikey had a facial scar and Bobby was a racist, they were all in love with dying, they were doing it in Texas. Tommy played piano like a kid out in the rain, and then he lost his leg in Dallas, he was dancing with the train. They were all in love with dying, they were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, images it shows. You on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugar, yeah.

plamene zore. Wis Idoli i Malczyki, mam nadzieję, że zrobiło się trochę żywiej, a dreszcze na plecach to znak, że muzyka działa. A teraz mała dedykacja, na którą sobie pozwolę. Też utwór, który wzbudza moje najgłębsze i najszczersze emocje. Tilt, rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia, od Marka dla Justyny teraz. Szczęścia. program trzeci Polskiego Radia. Jest za 13:22. A teraz rzeczywiście piszą Państwo, że zrobiła nam się troszeczkę mała muzyczna poczta UKF. Napisał tutaj również pan Piotr, że żeby dać więcej czadu. Dobrze. Życzenie słuchaczy jest dla mnie rozkazem, a zatem piosenki być może dawno niesłyszane, a między innymi był kiedyś w latach 90. taki zespół Hołk z Darkiem Malejonkiem na wokalu. I pójdźmy tą drogą serca. Był Tilt, będzie Hołk i Transmission into Your Heart.